problem, ponieważ gdybyśmy tego nie mieli, to by się tak nie przyjęło. To oczywiście jest powszechne zjawisko i my do tego lgniemy jakoś. Znaczy coś takiego w sobie również mamy. No mamy, ale można się zastanowić chociaż chwilę, opamiętać sobie, tak jak w tym liście, który czytałeś, słuchacza, który mówi, żeby to wszystko rzucić i pojechać dzieciakami gdzieś na kajak w Szotnisku, tak? I popatrzeć te prawdziwe gwiazdy, tak? Tak, na prawdziwe gwiazdy, zgadzam się. Te prawdziwe gwiazdy. No więc właśnie o tym mówię, żeby odróżnić blizn od tej prawdziwej mądrości. Pewnie, że to nie jest, że to jest łatwiej jest patrzeć na pasłotko, tak? Na jakieś sreberko, na ten cymbał brzęczący, tak? Uh-huh. Niż mieć tę miłość w sobie. Uh-huh. Moc cokolwiek. Uh-huh. Tak mi się wydaje. Oczywiście ja może mówię komunała, ale to czasami warto takie komunały powtarzać. No właśnie, też mi się tak wydaje, bo rzeczywiście jest znaczące przesunięcie akcentów, skojarzenie gwiazdy, no i od razu mówimy o tych wielkich albo udających wielkich ludzi, prawda? Pomyślmy o tych gwiazdach w niebie, które nas kiedyś prowadziły i też pokazują nam proporcje, tak? Już ktoś to o tym bardzo, bardzo mądrze napisał. A no tak. Co jest ważne, co nie, jaki ja jestem. A no właśnie, tylko że tamte gwiazdy są daleko i dosięgnąć do nich jest trudno, a te pseudogwiazdy są bardzo bliziutko. Uh-huh. I one są łatwe. Można tworzyć każde pismo ilustrowane, włączyć jako dowolną stację telewizyjną i mamy tego dużo, tak? Więc o to chodzi? To jest kwestia łatwości. To są przez to jest takie łacińskie przysłowie per aspera ad astra, tak? Czyli przez te trudności, przez problemy, przez przeszkody do gwiazd. Ale właśnie trzeba pokonać je, a nie każdemu się chce. Aha, Władziu, bardzo ci dziękuję. Dziękuję. Dziękuję, Władku. Dziękuję. No dobrze, to jeszcze jedna rzecz, jeszcze może jeden aspekt, jeszcze jeden wątek. Ja nawiązywałem do takiego tekstu Tadeusza Sławka, Nasze powinności codzienne, które sobie kiedyś zachowałem na inne czasy i te inne czasy przyszły po 13 latach, leżały w takim moim segregatorku, znalazłem to, zacząłem czytać i wydaje mi się to bardzo trafne i bardzo, bardzo ciekawe, bo proszę jeszcze zwrócić uwagę na taki aspekt. Bo Tadeusz Sławek, czyli filozof, pisze o tym, o takiej retoryce fajności. To jest bardzo ciekawe. Myślę, że bardzo coś, co to może gdzieś nas jeszcze doprowadzić dalej, do czegoś jeszcze nowego. To znaczy, jest świat braku zainteresowania czymkolwiek poza mną samym, ale to jest właśnie w takiej retoryce fajności, że to jest, że jestem fajny, w ogóle jest fajnie. I znowu to słowo fajność zmieniło też zabarwienie. Bo kiedyś fajne, to brzmi to dość infantylnie, prawda? Fajne, takie nadużywane jest to słowo. Ale kiedyś to oznaczało coś, co się kojarzyło ze swobodą, z czymś od czapy może, z czymś takim, z jakąś dezynwolturą, no z czymś takim. A dzisiaj to właściwie ta fajność jest przymusem powielania takich zachowań i tego odbijania świata, odbijania się w tych oczach innych i tak dalej, i tak dalej. To jest właściwie niewola. Mówiąc krótko, to jest ta fajność. To jest niesamowite, prawda? Że coś w tym też jest, że to gwiazdorstwo skojarzone z fajnością oznacza taki kołowrót, taki przymus. No takie wpadanie we wnyki, w jakieś sidła. Pozbywamy się właściwie na własne życzenie wolności. No coś jest w tym jednak. I to się kojarzy z taką podejrzaną spontanicznością. Tutaj Kinga pisze w ten sposób. Zacytuję. Jesteśmy przecież tacy fajni, a pod spodem zagarniamy, poprawiamy swoją pozycję, odsuwamy innych, budujemy tylko mury, żeby ci stojący w trzecim, czwartym rzędzie niczego już nie zobaczyli, a w piątym to już całkiem. Ale zawsze pomożemy, zawsze jesteśmy, przecież jesteśmy tacy fajni, energetycznie, szybko, z uśmiechem, z dużym powiewem spontaniczności i tak dalej, i tak dalej. Jest w tym coś, prawda? Jest w tym coś. Ta fajność jest bardzo podejrzana. No dobrze, zapraszam, 7 trójek. Thank you. aż cmoknąłem z zachwytu, ale przedwcześnie. To jest Moby, Stella Maris, prawda, że piękne? Pan Radek, witam, dobry wieczór. Dobry wieczór. Przepraszam, ale tak jeździeczko jestem stremowany. No wie pan, zdarza się. Ludzka rzecz. No tak, tak. Znaczy, chciałbym poruszyć dwie kwestie. Pierwsza. Dla kogo tak naprawdę jest to kierowane? Nie wiem, mogę się mylić, proszę mnie poprawić, jeżeli tak jest, ale generalnie większość takich spraw gwiazd, celebrytów kierowanych jest bez obrazy w damskich czasopismach. Męskie, wydaje mi się, że tam są zawarte artykuły takie, dzięki którym człowiek się rozwinie, dowie ciekawych rzeczy, niekoniecznie odnośnie sławnych ludzi. Nie wiem, czy tak jest. No ale dobrze, no to niech pan mówi. Jestem ciekaw. I tak, nasuwa mi się w sumie tylko jedna myśl. Do pytania po co? No. Czy chcemy się stać takimi ludźmi jak oni? Mieć takie życie? No właśnie. I dlatego to brniemy. Dobre pytanie. No i co? Jak pan myśli? I ja myślę jedną rzecz. Może mają fajne życie, choć niekoniecznie, bo mają też swoje problemy, tak jak każdy. Są dobrzy w tym, co robią aktorzy, piosenkarze, pisarze, bo to też są sławni ludzie, gwiazdy. Ale nie jestem do końca przekonany, czy też chciałbym tak żyć. Być na świeczniku, wychodzę z domu po durne zakupy, zdjęcie, tak jak pan mówił, Angelina Jolie, szminka, człowiek wychodzi, potknie się o głupią sznurówkę i już jest wielka afera. Nie chciałbym tak żyć, wolę swoje życie spokojne, skromne, na uboczu. Ci, którzy chcą się faktycznie zainteresować, to się zainteresują, ale nie przez portale społecznościowe, tylko przyjdą i zapytają, czy wszystko w porządku, co słychać i tak dalej. To po co oni są potrzebni nam? No bo są po coś, no bo jakoś to takie jest popularne zjawisko, że no po coś to jest. Odnośnie aktorów, to powiem panu szczerze, że nie wiem, ale tak jak piosenkarze czy pisarze, no są potrzebni. Bez nich nie byłoby kultury i, no i przyjemności w sumie, prawda? Bo tak samo jak czytanie. Nie, no pewnie, że kultura jest potrzebna, no to w ogóle ja nie o to pytam. Chodzi mi to o takie odbijanie się w czyichś oczach, o potrzebę. No właśnie świecenie odbitym światłem, o czym tutaj mówiliśmy właśnie. I to nie są tylko jakiś gatunek ludzi, tylko że moim zdaniem to zjawisko się przenosi już właściwie wszędzie. My się w to łapiemy. My jesteśmy takimi jakby małymi gwiazdami, ale chcemy być na własną miarę jakąś, prawda? To coś takiego jest, to jest powszechne. No tak, jesteśmy gwiazdami, ale bądźmy gwiazdami w tym, co robimy i dla samych siebie. A nie na pokaz. Bo powiem panu szczerze, że nie rozumiem czego. Znaczy, może nie do końca też tak jest, no bo faktycznie, jeżeli trafi się aktor, który ma talent, czy piosenkarz, no też ma talent, robi coś, co kocha, w czym jest dobry. A to wszystko wychodzi z czasem. I może oni też nie do końca chcą być tym, jak ludzie ich postrzegają. Też tak myślę. Myślę, że się w tej roli bardzo wielu męczy. Też tak mi się wydaje. Niech pan zauważy jedną kwestię. Niektórzy występują w telewizji, w radio, w reklamach, ale życie prywatne zostawiają w oddzielnej kwestii. Nie chcą, żeby ktokolwiek się wtrącał. Nie chcą pokazywać swoich dzieci na przykład, czy jakichś takich intymniejszych spraw. I jest dużo takich ludzi sławnych, znanych, którzy, nie wiem, urodzi im się dziecko na drugi dzień, w prasie już jest sesja zdjęciowa, prawda? I to mi się wydaje, jest to sztuczne, odbite światło. No tak, tu się zgadzamy. Dziękuję, pozdrawiam serdecznie. Dziękuję ślicznie. Być może nie znajdziemy odpowiedzi na to pytanie. Może każdy spróbuje po swojemu jakoś, ale moim zdaniem jest to znaczące przesunięcie akcentów. Prawda? No tutaj ktoś jeszcze pisze, inicjałami się podpisuje, że cóż takiego się dzieje z nami, że większą atencją darzymy gwiazdeczki istniejące mniej niż mgnienie oka, zapominamy o gwiazdach, które widziały rodzenie się Ziemi, życia człowieka, lotów w kosmos. No prawda, no właśnie dokładnie o to chodzi. Cóż się dzieje, po co nam to jest potrzebne? No po coś jest, bo by tego nie było, prawda? No dziwne, ale prawdziwe. No, to jest trochę tak z innej beczki trochę. Proszę zobaczyć. No ten mój ukochany Korczak, który mieszkał na Krochmalnej, miał ten swój pokoik w tym domu dziecka. No i tam przylatywały do niego wróble. Jak wchodził do pokoju, to pukał, żeby te wróble zdążyły uciec, żeby się nie bały. Bo zdarzało się tak, że one wchodziły do środka, wlatywały do środka i potem się tak miotały rozpaczliwie, nie potrafiły uciec. Więc był bardzo delikatny, pukał i one miały czas uciec wtedy na parapet. No i tam była też mysz. I on tę mysz nazwał. Wiecie, jak nazwał tę mysz? Nazwał ją bardzo ładnie. Nazwał ją penetracja. Bardzo adekwatnie. No ale co dzisiaj znaczy penetracja? Jakie skojarzenie budzi to słowo? Prawda? Też się zmieniło. To jak z tymi gwiazdami pewnie. Nie wiem, czy to jest odpowiednia analogia, czy nie. No pewnie jakoś tam tak. Myślimy o tych, a nie o tamtych. O tych mniej ważnych, które stały się nagle dla nas wzorcem postępowania. Sami tacy jesteśmy jakoś z jakiegoś powodu. Czegoś w tym szukamy. Nie wiem, czy jaka jest Państwa odpowiedź. 7 trójek. Dariusz.Bugarski@polskieradio.pl. Loving star, please come into my life. Shine until you turn this darkness into light. And teach my mind to leave behind all those fears in my lifetime, 'cause I want my life to be more than bitter memories. I don't want to miss the forest for the trees that fall in men's lives. Loving star, please shine on me, ever loving star. Show me some ecstasy, ever loving star. Please shine on me. Dobry wieczór, panie Piotrze, witam pana. Dobry wieczór, panie Dariuszu. Zastanawia się pan nad tym, skąd taka potrzeba w nas tego światła odbitego i tego patrzenia na nie. Nie jest pan sam, ponieważ ja też się nad tym wielokrotnie zastanawiałem. W zasadzie też nie rozumiejąc, skąd ta potrzeba, ten przykład ze szminką jest tutaj doskonały, który pan przytoczył, ale w pewnym momencie trafiłem na taką odpowiedź, która mnie przekonała, więc pozwolę ją sobie zrealizować. Tylko podam kontekst, ponieważ Amanda Palmer, która jest artystką, ale z całą pewnością nie jest gwiazdą w tym znaczeniu gwiazdeczki, była swego czasu bardzo ostro atakowana przez tak zwanych hejterów internetowych, czyli osoby, które właśnie starały się dogryzać na każdym kroku. I Neil Gaiman, znakomity pisarz, którego, jak wiem, pan również uwielbia, a prywatnie mąż Amandy, odpowiedział wtedy takim krótkim opowiadaniem, napisał taki tekst o śmiertelniku w czasach starożytnych greckich, który został omyłkowo uznany za Boga, którego Boga oczywiście tego z Olimpu, tych jednego z bogów, którego wynoszono jakby na ołtarze i dogadzano i tak dalej, i tak dalej. Ja oczywiście cytuję to w skrócie z pamięci, nie powtórzę opowiadania. Natomiast później nastał taki moment, kiedy ludzie z ciekawości zaczęli sprawdzać, czy ten Bóg krwawi, oczywiście to był śmiertelnik, który żadnych boskich mocy nie miał, jak reaguje na ból, jak reaguje na cierpienie. I myślę, że w tym jest ukryta odpowiedź, że my postrzegamy tych celebrytów, takie brzydkie słowo, którego nie lubimy, ale ono chyba powstało właśnie dlatego, że nie każdego nazwiemy artystą, że my postrzegamy tych celebrytów trochę my jako ogół, jako trochę jako takich bogów z Olimpu i kiedy możemy później tego Boga z Olimpu zranić, nie traktujemy ich całkiem jako zwykłych ludzi, którzy też czują, którzy mają swoją wrażliwość, swoje odczucia i właśnie tak sprawdzamy, czy oni na pewno krwawią, czy na pewno cierpią. I że to też może mówię tu takimi, może takie banalne rzeczy przytaczam, ale tak mi się wydaje, że to do tego się sprowadza. Bardzo ciekawe. A to jest nasze ludziom okrucieństwo, tak? To jest nasza potrzeba. Że wielu ludziom daje satysfakcję właśnie takie podgryzienie tego niedostępnego Boga z Olimpu, tego, kto jest na piedestale. A pamięta pan tytuł tego opowiadania? Bardzo to ciekawe. Niestety nie, ale poszukam w swoim archiwum i postaram się panu przesłać mailem, jeżeli znajdę. Cudownie. Bardzo będę wdzięczny. To przeczytam i się z państwem podzielę. Bardzo dziękuję. Serdecznie dziękuję również, panie Dariuszu. Dobranoc i pozdrawiam słuchaczy. Dobranoc. Nie wiem, czy to jest na ten temat, ale może i tak. No jeszcze sięgnę do tego tekstu profesora Tadeusza Sławka, bo on pokazuje ten mechanizm kreowania gwiazd. I tutaj jest właśnie też wiele agresji w tym, bo on pokazuje, pisze coś takiego, pokazuje taki przykład. Wyobraźmy sobie okładkę jakiegoś pisma, tak zwanego kolorowego, ale akurat tutaj przytacza to takie poważniejsze pismo. I na okładce tego poważniejszego pisma no, jest taka celebrytka. I ta celebrytka jest podpisana z imienia i nazwiska, ale ona na tym zdjęciu nie jest sama, w tym sensie, że są dodatkowe podpisy. Stylizacja i ktoś. Sukienka, ktoś. Makijaż, ktoś. I tak dalej. Znaczy, że właściwie na tym zdjęciu jest zespół ludzi. To jest jakby konstelacja ludzi, chociaż jest tylko jedna osoba pokazana, ale właściwie praca, czyli obecność wielu ludzi tam jest. I teraz proszę posłuchać, to jest bardzo ciekawe. Rola takiej gwiazdy jest zresztą osobliwa. Nie jest ona w żadnej mierze liderem, stanowi natomiast punkt, wokół którego następuje chwilowe zawieszenie broni między agresywnie konkurującymi ze sobą jednostkami. Grupa ta nie jest więc faktycznie grupą, ale kilkoma tymczasowo powiązanymi ze sobą jednostkami, z których zwycięska okaże się najbardziej przebiegła w deklasowaniu pozostałych. To jest bardzo ciekawe. Wcale nie jest takie, prawda? To może trochę w inną stronę. Nie, właśnie podobna emocja tutaj jest. Też jest tutaj agresja, okrucieństwo, walka o status, widzenie świata jako czegoś, co zagraża, obrona zawczasu, wyprzedzanie ataku, tworzenie takich konstelacji, które są właśnie no, gdzieś oparte na tych takich złych, na tej ciemnej stronie naszej, prawda? Coś w tym jest. I jeszcze pisze Tadeusz Sławek o widzeniu. O tym odbitym widzeniu, o którym mówiliśmy, o tym odbitym świetle, że to jest, może być to na przykład widzenie noktowizyjne,

Taki postulat. Inaczej mówiąc, muszę chronić świat przed sobą, po to, by mógł przemawiać do mnie, czyli abym uchronił się przed swoistym egzystencjalnym brzuchomóstwem i narcyzmem. Ładnie powiedziane. I prawda, wtedy świat zaczyna mówić, jak się troszeczkę wycofamy, prawda, przestajemy gwiazdożyć. Pan Arkadiusz, dobry wieczór. Dobry wieczór. Słucham, panie profesorze, tak powiem. Ha, ha, ha. Pan też jest gwiazdą, która rozjaśnia ludziom umysły. Naprawdę, naprawdę. Jest pan profesorem stosunków międzyludzkich, ale zostawmy to takie zgadzenie. Panie redaktorze, uważam, że o tych gwiazdach, od których pan zaczął program, to są gwiazdy, które potrzebują współczesne media tylko po to, żeby sprowadzić człowieka do postaci idealnie płaskiej, do świata dwuwymiarowego. Tak jak w historii mieliśmy świat, który był idealnie płaski, nikt nie był sobie w stanie wyobrazić się, że nasza planeta może być kulą. I uważam, że to jest ta sinusoida, która się właśnie teraz toczy w dół i sprowadzamy świat zupełnie oderwany od transcendencji, od tej głębi wszechświata, którą możemy zobaczyć przy czystym, ciemnym niebie. Świat potrzebuje, tak zwany świat, populacje potrzebują idoli. Nie gwiazd, idoli, tak jak owieczki potrzebują pasterza. Słowo idol, doskonale pan wie, że pochodzi od słowa idolatria, czyli bałwochwalstwo, tworzenie sobie fałszywych bożków. Zajmujemy się rzeczami zupełnie oderwanych od jakichkolwiek wyższych wartości. I nie mówię o całości absolutnie, tylko mówię o tym świecie, który ja na co dzień obserwuję w wielu, wielu mediach tak zwanych mainstreamowych, na stronach internetowych, w popularnej prasie. Przeraża mnie ten świat. Nie wiem, czy pan pamięta, kiedy wspominałem o takiej książce Czesława Chruszczowskiego, Fenomen kosmosu. Ja tą książkę czytałem, nie wiem, może 12 lat, to była taka moja Biblia człowieka młodego, nieświadomego, że ten świat może rzeczywiście podążać w zupełnie innym, głębokim kierunku, do wyższych wartości, do stworzenia, no nie powiem, że raju na ziemi, ale takiego świata, gdzie nie będzie biedy, nie będzie chorób i będziemy mogli się wtedy zająć kosmosem, podróżowaniem w innej przestrzeni, ale niestety mówię to trochę pesymistycznie, no bo kiedy byłem nabuzowany pozytywnie tamtą książką w tamtych czasach, kiedy był smutny stan wojenny, kiedy było szaro, brudno, popielato, smutno. Ta książka napawała mnie pewnego rodzaju optymizmem. My dzisiaj dostaliśmy taki ukierunkowany świat, taki strumieniowy, wie pan. Zawsze powtarzam, że słońce świeci we wszystkich kierunkach, a nas się tak prowadzi jak taki pan, który idzie z kijem i z kiełbasą i ten pies podąża za kiełbasą, klapy na oczach, nie spojrzy w lewo, nie w prawo, tylko spojrzy tam, gdzie ta kiełbasa jest. I wydaje mi się, że to się robi dzisiaj z ludzką populacją. Przeraża mnie trochę ten świat. I jeszcze takie zdanie na koniec, że w świecie, kiedy każdy może być kim chce, mało kto chce być sobą. Szkoda. Każdy z nas jest inny, wie pan, tak jak dwa atomy nie powtarzają się jednakowo we wszechświecie, tak samo nas jest bardzo wielu, ale jednak spłaszczamy się do takich, powiedzmy, 100 tysięcy Elvisów, miliona populacji w postaci Beatlesów, albo powiedzmy Madonny, albo jeszcze jakieś inne gwiazdy i ja mówię o tej negatywnej stronie, bo oczywiście świat jest naładowany pozytywem, ale niestety on nie jest nam ukazywany we właściwej, z właściwej strony i właściwym głębszym tego słowa znaczenia. Przykre to trochę. Dziękuję bardzo. A jeszcze powiem panu, jeżeli mogę dorzucić jedno zdanie, jestem po lekturze książki pana profesora Mikołajka, skończyłem ją dzisiaj o 9 rano. Nie wiem, czy mogę wymienić tytuł. Tak, pewnie. Jak błądzić skutecznie? W bardzo wielu aspektach tej książki, poglądów, przekonań pana Mikołajka, naprawdę się zgadzam. Przesympatyczna książka, otwierająca horyzonty i polecam ją ludziom, którzy chcą głębiej poznać świat i zrozumieć sens tego, co nam właśnie jest pokazywane na siłę w tym globalizacyjnym świecie. Życzę miłego wieczoru, ale tak w głębi duszy to jestem optymistą i tego wszystkim życzę. Dziękuję bardzo. Dobrej nocy. W głębi duszy to ja też. I być może jeszcze taką należałoby rozważyć hipotezę, że może to jest tak, że ta populacja narcyzów, która się różnie, ona w różnych miejscach się mieści, tak? No ona nie jest równo rozłożona, tylko może akurat w tych takich miejscach, które się pokazują, jest ich więcej po prostu, no bo z natury rzeczy jakby, tak? I może właśnie ten obraz świata jest bardzo wyostrzony, bardzo uproszczony, on jest wzmocniony, No ale tak świat wygląda tylko trochę. To nie jest cały świat. On jest nam pokazywany właśnie tak i my się zaczynamy wtedy zastanawiać, no jak to, no przecież to tak jest, ja jestem jakiś inny, jestem jakiś kosmita, jakiś nie wiadomo kto, prawda? Może to jest właśnie to, że to jest bardziej obraz niż istota rzeczy. Może to jest tak. Jeszcze listy przychodzą, bardzo dziękuję. Dariusz.Bugalski@polskieradio.pl. Botavad redma mi di repente botava em flão já boca cremas minha sofrimento é bom minha pensamento é bom minha adoração é bom minha convicção é bom minha sofrimento é bom. Minha pensamento é bom, minha adoração é bom, minha convicção é bom. Vos vou passar na mim, cada vez que vou passar, vou é mais bonita, já me dorá na boa. Minha calor é bom, deixa-me beijar na boa. Minha saudade é bom, deixa-me dorar na boa. Porque minha calor é bom, deixa-me beijar na boa. Minha saudade é bom. Rainha de estrela, já me querer bem falar. Vão perguntar o que morre, que tortura assim, que tá matando sem bom amor na solidão, no mundo largo. Rainha de estrela, já me creve falar, mãe. Vão perguntar. Quem morrer e torturar assim, que tá matando sem bom amor na solidão, nos largos. Passar na mim, cada vez que vou passar, vou é mais bonita. Deixa-me dourar na boa, minha calor é boa. Deixa-me beijar na boa, minha saudade é boa. Deixa-me dourar na boa, minha calor. Deixa-me beijar na boa, és minha saudade boa. Rainha de estrela, já me crepe falar, mãe. Vão perguntar quem boé, que tortura assim, que tá matando sem bom amor na solidão, no mundo da voz. Rainha de estrela, já me creme falar, mãe. Vão perguntar quem boé, que tortura assim, que tá matando sem bom amor na solidão, no mundo largo. A może jest tak, jak pan Rafał pisze, że ludzie potrzebują gwiazd, bo brak im własnego życia. To może nam, co? To byłoby pewnie sprawiedliwiej, bo tak ludzie, no to znaczy, że są ci gorsi, a my jesteśmy ci lepsi, że mamy własne życie. No oby tak było, pewnie. Nie interesuje nas to, co jest blisko, bo wydaje nam się to bezwartościowe i karmimy się życiem kogoś ważnego, w cudzysłów wzięte słowo, co nadaje nam charakter i cel w życiu. Spotykamy się każdego wieczoru czy o poranku przy gazecie, żeby żyć życiem kogoś innego, bo swoim trudniej. Boimy się żyć i karmimy się przygodą tej gwiazdy, znowu w cudzysłowie. To jak mi się wydaje, ludzie zastraszeni i samotni, pisze pan Rafał. No dobrze, no jesteśmy tacy, tak? Jakoś tam jesteśmy w jakiejś części, w jakimś fragmencie siebie. Zastraszeni, samotni, zahipnotyzowani przez moc reklamy czy moc opinii publicznej. Tak jakbyśmy byli podążając za gwiazdami, nietoperzami żyjącymi nocą w ukryciu. Oj, to bolesne jest. Ale coś w tym może i jest prawdy i to chyba sporo. Pan Janek, dobry wieczór. Dobry wieczór. Witam serdecznie. Jednak będę popierał. Witam drugiego profesora. Bardzo miło. Trzeci raz rozmawiam z panem, ale na profesora nie wpadłem jeszcze. Gratuluję. Ja też nie wpadłem, no ale dobrze, dziękuję bardzo. Panie profesorze, więc tak, umawiamy się, że te gwiazdy, o których dzisiaj mówimy, to raczej meteoryty. Pan na początku zaproponował, żebyśmy wymyślili jakąś nazwę, żeby odróżniały ich od tych właściwych gwiazd. No to meteoryt. No dobrze, nie tak sobie tak błyszczy, spada, ładnie świeci nieraz, trochę nam przeszkadza oglądać właściwe gwiazdy. I to jest właśnie chyba to. A póki takie audycje będą istniały jak te, to będzie dobrze na świecie. Panie Janku, no bardzo dziękuję. To pan jest współtwórcą tej audycji. Bardzo się cieszę. Wszyscy jesteśmy. Także trzymajmy się razem. Trzymajmy się razem. Bardzo piękne słowa. Dzięki, dobrej nocy. Tak było. Dobrej nocy. Dziękuję. Zostałem w zakłopotanie wprawiony. No dobrze. To co? Posłuchajmy teraz. I'm wishing on a star to follow where you are. I'm wishing on a dream to follow what it means. I'm wishing on a star to follow where you are. I'm wishing on a dream to follow what it means. Time I knew would be so far away from home, so far away from me. Just think of all the moments that we spent. I just can't let you go from me. Together. wishing on a star to follow where you are. I'm wishing on a dream to follow what it means. And I'm wishing on taki list, bardzo ciekawy, pana Tomasza, krótko i do rzeczy. Pisze tak pan Tomasz. Potrzeba zakomunikowania siebie światu tkwiła w ludziach od zawsze, ale nigdy nie na taką skalę, nigdy nie tak bezceremonialnie, bezrefleksyjnie, nieskromnie. Uczy się nas, że tak jest dobrze, że warto, że nie robimy nic innego, jak tylko wyrażamy siebie. Ale w gruncie rzeczy chodzi tylko o potwierdzenie swego statusu u innych i porównywanie się z nimi. I to niestety nie służy niczemu innemu, jak pogłębianiu poczucia wiecznej rywalizacji. To męczące i przygnębiające. Ja się całkowicie zgadzam. cudowny absolutnie, Ben Webster, prastary. I teraz będzie jeszcze jedna wersja tej wspaniałej kompozycji. Tutaj mówimy o skromności. Taki postulat się pojawia, żeby trochę mniej o sobie mówić. I prawda, rzeczywiście, trochę się wycofać, nie rozczapierzać się. To jest wszystko związane z tym gwiazdorstwem, gwiazdorzeniem. Ta skromność, a nawet pokora, ktoś mi powiedział, to jest bardzo piękne zdanie, powiedział, że spotkał się z taką definicją skromności, czy nawet pokory właśnie. I ona jest taka, żeby nie mówić o sobie gorzej, tylko rzadziej. Bardzo sensownie. No dobrze, posłuchajmy, teraz będzie Glenn Miller. Słówko na koniec. Dzisiaj rozmawialiśmy o gwiazdach, które nas kiedyś prowadziły i nadal prowadzą, tylko inne. I teraz właśnie dlaczego? Dlaczego dajemy się prowadzić? Komu? Co z tego mamy? Dokąd one nas prowadzą? Czy to nie jest przypadkiem na manowce gdzieś? No to każdy musi rozważyć po swojemu i dla siebie. Ale jest jeszcze coś innego. Prowadzenie przez gwiazdy to jest jedna rzecz, a druga sprawa to jest naśladowanie. Takie, jak pisze Tadeusz Sławek, rozczapierzanie się ich wzorem. I to jest dopiero, myślę, niebezpieczeństwo. I jest taki postulat, zacytuję jeszcze filozofa. Nie rozczapierzać się, zatem to zaprzestać mówienia o sobie, a za tym idzie wykazywać gotowość do uśmiechnięcia się do nieznajomej osoby i słuchania odgłosów świata. Oto jak wedle pięknej formuły Williama Jamesa zamieniamy, i to jest właśnie ten cytat, pozbawione wyrazu to, świata, w pełne życia ty, z którym człowiek może wejść w kontakt całym sobą. Pięknie powiedziane. Bardzo dziękuję. Jeszcze będzie o gwieździe, która prowadzi przez życie, za chwileczkę, Lee Marvin. A jeszcze bardzo dziękuję Państwu, bardzo dziękuję Pani Elżbiecie Różyckiej, bardzo dziękuję Panu Pawłowi Drozdowi. I do usłyszenia. Dariusz Bugalski. Seen a sight that didn't look better looking back. I was born under a wandering star. Mud can make you prisoner and the plains can bake you dry. Snow can burn your eyes, but only people make you cry. Home is made for coming from, for dreams of going to, which with any luck will never come true. Goodbye for every time for me to go. I